Overpriest Lovecraft, Selepais. Kuranes rüyasında vadinin içinde bir şehir gördü. Şehrin ardında deniz kıyısı ve bu kıyıya dönük karlı bir tepe vardı. Limandan ayrılan, denizin gökyüzüyle buluştuğu yöne doğru giden kadırgaları gördü. Kuranes rüyada aldığı isimdi. Uyandığı zaman farklı bir isim kullanıyordu. Belki de rüyasında kendine yeni bir isim almış olması doğaldı. Çünkü ailesinin son üyesiydi ve Londra'nın umursamaz kalabalığı içinde onunla konuşup ona kim olduğunu hatırlatacak kimse yoktu. Malı mülkü elinden alınmıştı. Fakat o ne bunlarla ne de etrafındaki insanlarla ilgileniyordu. İlgilendiği tek şey rüyada görüp uyandığında bu rüyaları kağıda dökmekti. Yazılarını kime gösterse onunla dalga geçiyordu. Bu yüzden kısa bir süre sonra yazılarını kimseye göstermemeye başladı. En sonunda ise yazmayı tamamen bıraktı. Dünyadan soyutlandıkça rüyalar daha da güzelleşiyordu. O kadar güzel rüyalar görüyordu ki bunu kelimelere döküp yazmaya çalışmak imkansızdı. Kronos modern biri değildi ve yazı yazarken zamane yazarları gibi düşünmüyordu. Onlar hayatın gerçekliğini efsanelerin içinden çekip alarak gerçeği tüm çıplaklığıyla göstermeye çalışıyorlardı. Kronos ise sadece estetik eserler vermeye çalışıyordu. Bu güzelliği gerçekte ve deneyimlerinde bulamayınca hayal gücüne ve illüzyona başvurdu. İhtiyacı olan her şey çocukluğunda duyduğu masallarda ve kurduğu hayallerde mevcuttu. Çoğu insan gençken dinledikleri efsanelerde ne kadar büyük sırlar gizli olduğunu fark edemez. Çocukken yalnızca yarım düşünceler düşünebiliriz ve zaman düşünebilecek yaşa geldiğimizde hayat tarafından zehirlenip kör edilmiş oluruz. Bu nedenle efsanelerin ve hikayelerin bize sunabileceği değerli bilgilere ulaşmamız çok zor olur. Fakat bazı insanlar geceleri büyülü bahçeler, güneşte şarkı söyleyen çeşmeler, denize bakan altın uçurumlar, bronzdan ve taştan yapılmış şehirlerle, kahramanların beyaz atlarla içinden geçtiği ormanlarla dolu dünyaya, bilgili ve mutsuz olmadan önce bize ait olan dünyaya giderler. Kuranes birdenbire çocukluğundaki dünyasına çekilmişti. Doğduğu evi gözlerinin önüne getiriyordu. Ailesinin 13 kuşak boyunca yaşadığı sarmaşıklarla kaplı o taş evi, hayata gözlerini o evde kapatmak istiyordu. Gece olmuştu. Kasabaya giden yolun etrafındaki bahçelerde ve parklarda büyük çınar ağaçlarının etrafında dolaşıyordu. Kasabadaki evler çok eski görünüyordu. Batmaya başlayan ayın aydınlattığı bu çatıların altında uyku mu yoksa ölüm mü bulacağını merak ediyordu. Sokakları uzun çimenler kaplamıştı ve camların çoğu ya kırılmıştı ya da kırılmak üzereydi. Kuranes zaman kaybetmeden bir yere çağrılıyormuşçasına aceleyle yoluna devam etti. Kendisini çağıran bu sese kulak vermek istiyordu fakat gerçek hayattaki gibi hiçbir getirisi olmayan hayallerden biri olabileceğinden korkuyordu. İçgüdüleri onu kasaba yolundan çıkartıp uçurumlara doğru giden bir yola soktu. Yolun sonuna geldiğinde her şeyin aniden bittiğini, kasabanın ve hatta gökyüzündeki ay ile yıldızların bile bir boşluğa düşmüş olduğunu gördü. Fakat içgüdüleri ona devam etmesini söyledi. Kendisini uçurumdan boşluğa bıraktı. Aşağı düşüyordu. Aşağı, gittikçe daha aşağı. Karanlık, şekilsiz, görülmemiş rüyaların yanından geçti. Yarı görülmüş, hafif ışık saçan rüyaların yanından geçti ve rüya görenlerle alay eden kanatlı gülen şeylerin yanından geçti. Daha sonra karanlıkta bir delik açıldı ve uzakta, çok uzakta, denizin ve karla kaplı bir dağın yanındaki bir vadide yer alan bir şehir gördü. Kuranes şehri gördüğü anda uykusundan uyanmıştı. Fakat bu kısa bakışa rağmen bu şehrin Kelepais olduğunu biliyordu. Tanaryan tepelerinin arkasındaki Ot-Nargay vadisinde yer alan bu şehre daha önce bir yaz akşamı köyünde çimenlerin üstünde uyuyakaldığında gitmişti. Onu bulup uyandırarak eve taşıdıklarında karşı çıkmıştı. Tam da limandan kalkan ve denizle gökyüzünün buluştuğu yere giden kadırgalardan birine binmek üzereydi. Ve şimdi 40 uzun yıldan sonra bu şehri bulduğu için uyandığına yine pişman olmuştu. 3 gece sonra Kuranes bir kez daha Selepais'e geldi. Önceki seferde olduğu gibi kendini uyuyan ya da ölmüş kasabada bulmuş, uçurumdan aşağı atlamıştı. Karanlıktaki delik bir kez daha açıldı ve şehrin parıldayan minarelerini, limandan demir alan kadırgaları ve Man Dağı'nda rüzgardan nazikçe sallanan ağaçları gördü. Fakat bu sefer uyanmamıştı. Kanatlı bir varlık gibi süzülerek yeşil bir tepeye kondu, dinlendi. Gerçekten de Ot-Nargay vadisindeki Selepais şehrindeydi. Kuranes harika kokulu çiçeklerin içinden yürüdü. Naraksa'nın berrak suları üzerinde duran tahta bir köprüden geçti. Buraya yıllar önce adını kazımıştı. Her şey eskiydi. Fakat ne mermer duvarların rengi solmuştu, ne de bronz heykeller yıpranmıştı. Kranes şehirde hiçbir şeyin değişmediğini anlayarak rahatladı. Kulelerde duran bekçiler bile aynıydı. Ve ilk geldiği zamanki kadar gençlerdi. Bronz kapılardan geçip şehre girdiğinde satıcılar ve deve binicileri onu sanki hiç gitmemiş gibi karşıladılar. Nathortat tapınağında da durum aynı şekildeydi. Buradaki rahipler ona Oğut Nargay'de zaman olmadığını, herkesin sonsuza dek genç olduğunu söylediler. Kronos daha sonra sütunlu sokaktan geçti. Denizci ve tüccarlarla dolu limana yaklaştı. Burada denizin gökyüzüyle buluştuğu yerden gelen tuhaf adamlar vardı. Uzun bir süre burada kaldı ve bilmeyen güneşin altında, köpüklü sular üzerinde yol alan kadırgaları izledi. Man Dağı'nın göklere uzanan beyaz zirvesine ve üzerinde nazikçe sallanan ağaçları da izledi. Kranes bir kadırgaya binip hakkında hikayeler duyduğu uzak diyarları ziyaret etmek istiyordu. En sonunda yıllar önce onu gemisine almayı kabul eden kaptanı aramaya karar verdi. Atip adındaki adamı yıllar önce oturduğu yerde eski bir baharat kutusunun üzerinde buldu. Atip aradan yıllar geçtiğinin farkında değil gibiydi. Birlikte bir kayığa binip kadırgaya gittiler ve kaptan tayfasına hazırlanmalarını emrettikten kısa bir süre sonra Senaryon denizinde yol almaya başladılar. Birkaç gün boyunca denizde ilerledikten sonra en sonunda ufuk çizgisine ulaştılar. Denizin gökyüzüyle birleştiği yere. Kadırga burada yavaşlamak yerine kırmızıya boyanmış bulutlarla kaplı mavi gökyüzüne yükseldi. Geminin altında Kranes akıl almaz güzellikte şehirler ve vadiler görüyordu. Ne kadar yükselirse yükselsinler, bu şehirler ne küçülüyor ne de gözden kayboluyordu. Bir süre sonra Atip, yolculuklarının sonuna yaklaştıklarını, yakında bulutların üzerindeki mermerden yapılma Serenlen şehrine varacaklarını söyledi. Bu şehir, gökyüzünün en yüksek katmanına yapılmıştı. Şehrin kuleleri görüş alanına girmişti ki, bir yerden tuhaf bir ses geldi ve Kranes Londra'daki çatı katında uyandı. Kranes aylarca Selepais şehrini ve gökte yolculuk yapan kadırgalarını aradı. Rüyaları onu harika ve akıl almayan yerlere götürmüş olsa da tanıştığı hiç kimse Tanaryan tepelerinin ardındaki Oğut Nargay'ın nerede olduğunu bilmiyordu. Bir gece karanlık dağların üzerinden uçarken dağlarda küçük kamp ateşleri yandığını gördü. Boyunlarında ziller olan hayvan sürülerinin başında çobanlar vardı. Dağların bu kısımları o kadar ıssızdı ki buraları ancak bir avuç kişi görmüş olabilirdi. Biraz ileride vadilerin ve yamaçların arasında zikzak yaparak ilerleyen antik bir duvar gördü. Bu duvar o kadar yüksekti ki insan eliyle yapılmış olamazdı. Uzunluğu yüzünden iki ucunun da sonunu görmek mümkün değildi. Bu duvara aştıktan sonra zevkli bahçeler ve kiraz ağaçlarıyla dolu bir diyara geldi. Güneş bu kırmızı ve yeşil bitkilerin üzerine ışıklarını saçıyor ve nefes kesici bir güzellik yaratıyordu. Etrafta oyma köprüler, çardaklar ve mermer yollar vardı. Görüntü o kadar güzeldi ki bir anlığına Selepais'i unutuvermişti. Fakat kırmızı çatılı bir çardağa doğru ilerlerken şehri tekrar hatırladı ve bu diyarda yaşayan insanlara yolu sormaya karar verdi. Fakat burada hiç insan yoktu. Yalnızca kuşlar, arılar ve kelebekler vardı. Başka bir gece Kranes sonu olmayan silindir bir merdivenden yukarı, geniş bir ovaya yığılmış büyük bir şehre bakan bir kulenin tepesine çıktı. Şehirdeki yapılardan biri ona çok tanıdık gelmişti. Aşağı inip Oğut Nargay'a giden yolu soracaktı ki, ufkun ötesinden korkunç bir ışık hüzmesi gördü. Işık şehrin üzerine düşerek, şehrin harap durumunu, nehrin durağanlığını ve toprağın ölgünlüğünü göstermişti. Kral Kynatar Ohlys, tanrılardan intikamını almak için çıktığı seferden döndüğünden beri bölge bu durumdaydı. Kranes müthiş Selepais şehrini ve Serenion'a süzülen gemilerini aramaya devam etti. Arayış sırasında akıl almaz sırlar öğrendi ve bir keresinde Lang Platosu'nda tek başına yaşayan sarı ipek maskeli baş rahipten zor kurtuldu. Zamanla uyanık olduğu süreler ona sonsuzluk gibi gelmeye başladı. Bu nedenle uyku süresini artıracak uyuşturucular satın almaya başladı. Haşhaş bu konuda çok başarılıydı. Hatta bir keresinde ona evrenin form olmayan, parlayan gaz bulutlarının varlığını, sırlarını araştırdığı bir köşesine yollamıştı. Orada bulunan mor renkli bir gaz, evrenin bu köşesinin sonsuzluktan ötede olduğunu söylemişti. Gaz, daha önce gezegen ya da organizma diye bir şey duymamıştı. Onun için Kuranes maddenin, enerjinin ve yer çekiminin var olduğu, sonsuzluğun diğer tarafından gelmiş bir formdu sadece. Kuranes Selepais'i görmemeye daha fazla dayanamıyordu. Bu nedenle uyuşturucuların dozunu arttırmaya başladı. Fakat bir süre sonra parası bittiği için uyuşturucu alamaz oldu. Bir yaz günü çatı katındaki dairesinden çıkmıştı ve sokaklarda amaçsızca geziniyordu. Bir köprüden geçiyordu ve etrafındaki evler yavaş yavaş azalmaya başladı. O sırada istediği oldu. Selepais'ten gelen bir tabur, şövalye onu sonsuza dek şehre götürmek üzere geldiler. Baştan aşağı parlak zırhla donanmış ve süslenmiş atlara binen bu şövalyeler göz kamaştırıcıydılar. O kadar kalıplılardı ki Kuranes onları bir ordu sanmıştı. Fakat bu şövalyeler kendi adına gönderilmişlerdi. Çünkü Naargay Vadisi'ni o yaratmıştı ve artık bu şehri sonsuza dek yönetmesinin zamanı gelmişti. Kuranes'e bir at verip taburun başına geçirdiler ve hep birlikte Kuranes'in ve atalarının doğduğu bölgeye doğru at sürmeye başladılar. Tuhaf bir şekilde ilerledikçe zamanda geri gidiyor gibiydiler. Ne zaman bir kasabanın içinden geçseler at üzerinde ya da yürüyen ortaçağ köylüleri görüyorlardı. Hava karardığı zaman daha hızlı yol almaya başladılar ve bir süre sonra sanki uçuyormuş gibi havada hareket ediyorlardı. Ertesi sabahın ilk saatlerinde Kuranes'in çocukluğundayken hayat dolu, rüyalarında ise uyuyan ya da ölü olan köye ulaştılar. Köy hayat doluydu. Sokakta atlılar ve köylüler geziyordu. Kuranes uçuruma sadece gece gitmişti. Bu yüzden sabahki görüntüsünü çok merak ediyordu. Uçurumun kenarına yaklaştıkça heyecanı arttı. Uçuruma giden yüksek tepeye tırmanmaya başlamışlardı ki batıdan gelen bir ışık hüzmesi her yeri altın renge boyadı. Uçurum mavinin ve morun karıştığı harika bir manzaraydı. Şövalyeler bir bir uçurumdan atlarken görünmeyen sesler harika şarkılar söylüyordu. Atlılar aşağı düştüler. Atlarının nalları sanki bir zemine basıyormuş gibi havayı dövüyordu. Birden altlarında açılan büyük bir delikten geçtiler ve Selepais şehrinin harika manzarasıyla karşılaştılar. Karlı zirvesiyle denize bakan dağ, denizin gökyüzüyle buluştuğu yere giden kadırgaların kalktığı liman ve göz alabildiğince uzanan şehir göz kamaştırıcıydı. Kuranes, Naargay ve komşu rüya bölgelerinin kralı oldu ve sonsuza dek burada hüküm sürdü. Ayrıca Serenian şehrinde de belli bir miktar iktidara sahipti. Şu an bile orada hüküm sürüyor ve sonsuza kadar da sürecek. Innsmouth şehrindeki terk edilmiş bir kasabada bulunan uçurumun dibinde, denizin suları ölmüş bir adamın vücuduyla alay edercesine oynuyordu. Vücutla oynaması bittikten sonra onu Trevor kulelerinin yanına atmıştı. Bu kulelerde ünlü ve saldırgan bir milyoner eskiden sahip olduğu soyluluğun tadını çıkarıyordu. Son.